یو رز بطن را توداشی اریانا وطن پلی خکلات بحرانشی اریانا وطن خیر تا گلاب گل زالان دی قبرستان تلال بیا بخپلوان کفنستانشی اریانا وطن بیا بخپلوان کفنستان شی ارانا وطن یو رز بطن را تودان شی ارانا وطن پالی خلات بحران شی ارانا وطن خیر تا گلاب گلاب زانان دی قبرستان تلال بیا بخپلوان کفنستان شی ارانا وطن پال را بار بندی بیرا لکا جنت نشان شی در کی حاکم بس بالقرآن شی ارانا وطن در کی حاکم بس بالقرآن شی ارانا وطن یا بند سات لا پردیونا و یا با مخاوری ستا سنگرو کشی هندونا وی زارو دان دیوارو خیر تا گلاب گلاب زانان دی قبرستان تلال بیا بخپلوان کفغانستان شی ارانا وطن یو رز بطن را تودان شی ارانا وطن خپالی خکلا تا بحران شی ارانا وطن خیر تا گلاب گلاب زانان دی قبرستان تلال بیا بخپلوان کفغانستان شی ارانا وطن ستا ازادی مو فرض کړی په سرونو باندې گلستان شی ارانا وطن پدی ارمان چ گلستان شی ارانا وطن ستد سات نه ډ کړه دې وای تم کی زلمی دا د استشهاد په لور زین نظر زارو دان دیوالو زارو دان دیوالو خیت گلاب گلاب زانان دی قبرستان تلال بیا بخپلوان کفنستان شی ارانا وطن یو رز بطن را تودان شی ارانا وطن خپالی خکلا تا بحران شی ارانا وطن خیر کا گلاب گلاب زانان دی قبرستان تلال بیا بخپلوان کفنستان شی ارانا وطن لا دا اکبر میرویس احمد بابا احساس جوند دے لا دا اکبر میرویس احمد بابا احساس ساهس ژوندی دی د ملالۍ بیا قربان شي هر انا وطن د ملالۍ بیا قربان شي هر انا وطن چې هر چا بدر تک تئ دی هغه شرمیدلې او تختی د لمن سر نه دی زر ودان دی وړو زر ودان دی وړو خیر ته ګلاب ګلان ځانان دی قبرستان ته لاړل بیا به خپلوان کفنستان شي هر انا وطن یو ورځ به تم راته ودان شي هر انا وطن پالی خلا تب حیران شي هر انا وطن خیر که گلاب گل زالان دی قبرستان ته لاړل بیا بخپلوان کفغانستان شي هر انا وطن لکه مجنون چې پاللا بورا په ګل مونږ بس پتا مین یو بس پس مینیو دزڑا درمل بد برہان شی ار انا وطن دزڑا درمل بد برہان شی ار انا وطن چا دی کرو نکڑل نکڑل وای چا دی تالا نکڑل د جنتی کل باغنا وای زر ودان دی وړو زر ودان دی وړو خیر کا گلاب گلاب زانان دی قبرستان تلاړ بیا بخپلوان کفنستان شي هر انا وطن بیا بخپلوان کفنستان شي هر انا وطن پلی خلا تب حیران شي هر انا وطن یو ورځ به تم راته ودان شي هر انا وطن خیر کا گلاب گلاب زانان دی قبرستان ته لاړل خیر کا گلاب گلاب زانان دی قبرستان ته لاړل بیا بخپلوان کفغانستان شي هر انا وطن یو ورځ به تم راته ودان شي هر انا وطن پلی خلا تب حیران شي هر انا وطن خیر کا گلاب گلاب زانان دی قبرستان ته لاړل بیا بخپلوان کفغانستان شي هر انا وطن بیا بخپلوان کفغانستان شي هر انا وطن بیا بخپلوان کفغانستان